amani yako ndiyo ya maana. Wasame hao ni wanadamu, kama hujajua kusamehe sio unyonge ama ishara ya udhaifu, ila ni ujasiri. Mana ni kuonyesha yale yote walokutendea, majeraha na maumivu hayaja kuathiri. Si kwa ajili yao, ni kwa ajili ya moyo wako, unautulisha mzigo usio usahili. Amani yako ni muhimu kuliko hayo, la maana pumzi ipo, wala usiwakabili. Wasame, wasame, usilipize ubaya kwa ubaya. Wasame, usisubiri waombe msamaha. Wasame, amani yako ndiyo ya maana. Wasame, hao ni wanadamu. Mafundo, unajiumiza mwenye, huoni hasara na maumivu umebeba. Huoni ukiufungua upendo, upendo, unajitibu mwenye. Haujui furaha, ni dawa, ni dawa. Samehe mara sabini, saba, saba, sabini. Mfano Yesu msalabani alivyo tusamewe na mimi. Si kwa ajili yao, ni kwa ajili ya moyo wako, unautulisha mimi.